Принц узяв мідний, позеленілий від часу чайник і знову подався у кухню. Лаврентій подумав, що чайник лишився від старих часів, коли принц Дакарський намагався налагодити своє життя розмірене, добротно, коли ще не носив того прізвиська і коли була жива його дружина. Старого взяла незрозуміла туга, яка буває тільки тоді, коли впускаєш до себе чужий, зовсім тобі чужий і незрозумілий світ. Калюжі мертво лежали на п'ятаку асфальту. «От ти мудрий і багато знаєш», – кинув принц, повертаючись назад уже з окропом. «Знаєш відповіді, але нічого від віків не змінилось, і ти не спроможний щось удіяти? Хіба що пробулькотіти молитву? Кий хрен з неї користі? Не покладеш, не з'їси, не обіймеш, як жінку, все це пусте. Колись я намагався щось зрозуміти у тій писанині, але час потвердив зовсім інше, ніж там говорилося. Мудрість неспроможна дати на зло світу ніякої ради. Іноді вона сама буває надто злою. Все в руках провидіння і Господа нашого. Не інакше, коли ти забуваєш про такі речі, приходить зло. Ха, зло. Що таке зло? Де на ньому написано? Я жив, нікому нічого поганого не бажав, але прийшли люди і принесли мені зло. Що я, по-твоєму, повинен був робити? Принц закурив цигарку, завмерши поглядом на синій, іноді жовтій мряці дощу. Потім з'явився звук. Видавалося, що звук ожив десь у нутрощах дощової купелі, як щось інорідне. Про те, як те, що настирливо намагається покрити і шум дощу, і удари людського серця зараз двох різних людей. «Пісня», байдуже сказав принц, кинув недопалок у калюжу і повернувся гривастою потилицею до Лаврентія. «Той час, старий, зараз хтось прийде. Менти або чечени, мать їх. Ще не час». «Це мені вирішувати», – закричав було принц, але осікся. Став, підняв обріз, переламав його і загнав туди два набої. Набої новенькі, із блискучої міді, видно, заряджені жаканом. Тоді старий потягнув повітря ніздрями, і йому зробилося шкода цього світу, цього чолов'ягу. А потім перемішалося, так, напевне, перемішалося все в житті старшого Побіденка, який в одну ніч став називатися принцем Дакарським. Він навіть не згадував, бо світ спогадів зараз був для нього надто чужим, швидше далеким, як ніч, що сьогодні прийде, але він уже не застане її тяжкого подиху у запітнілих вікнах, як тоді серед жовтого молозива ліхтарів, що мерехтіли одноманітним тягучим сяйвом. Вона стояла під дощем, у намоклій сукні, у подертій курточці з написом «Ми любимо нашого американського тата», притискаючи до грудей рожеві від холоду кулачки з обтріпаними букетиками безсмертників, відразу починалася чорна вирва підземного переходу. Ліворуч пахтів запахами Макдональдс, а люди метушилися й йшли, занурившись у мелясу ліхтарного світла перед тим, як пощезнути з поля зору навіки для тебе, для більшості, у велетенських норах метро і підземного переходу. І лише мертве без риби озеро, де червоним олівцем піднімалась труба сміттєспалювального заводу, приносило гнилісне, але уперте дихання світла. Володька Побіденко зупинив вантажівку, наче вжалений дивився на пуху густого, неправдоподібного рудого волосся, збитого в дрібненькі кільця, на рожеві кулачки, притиснуті до грудей, і мертві безсмертники, мокрі, як ганчір'я.